І хоч ён ведаў, што потым прачытае чарнавік прамовы, яму было непрыемна, і суцяшала яго толькі тое, што хутка і ён, Валуеў, будзе сядзець сярод членаў савета,